Bo ty má v síni, šaty ve skříni, ať neví, líbí se ustrojit sám. Já tu sukni rozpehám, vypadám jí jako fot. Vypadáš stejně jak do posud. A moc dobře víš, že sukni nikoho nepošláníš. Tak šetuj u kusičky s čihem. Jestli chceš na hotel, tak si jdeme. Tak jim už dali, že to si se pálí. Jebně! Dorotory obryč z kamen, řekla jsem jasně, je mírný plamen. Je to tak těžké pochopit? A každý dělá to, co dělat má, jenom dávám se to snad já. To by řekl, jak těžká věc je dostat děvče pod čepec, kruce buď a maš a smaš, to všechno na hrubu máš. Ale nosi kruce tady, roudí ruce třeba, běž tam a tam a zpátky je. Tak to z hoku asi marně vážil cestu, počítám, Lojana hotová nebude. Je už od seba použba. Ženi, už si vzpomínám, tady je boží nadělení. Dali si pálenku a počkej v síni, zapře, že nemáš. To se ví. Ještě jednou na kuráž, s mírou, ať neveleš hovadiny. Stačí jen ano ve správnou chvíli. Uvidíš, pánu váraděj, kochu dětí. Budu to mít na paměti. Manželství je trápení, chvíli v domě jsou změní a ženská občas ráda má, když na jejich slovo se dá. Tak jak se čertit hnedle přes, jsou změní je těžká věc. I blud, když někdy odkýváš, klid ve stavit máš. Mluví z vás zkušenost? Byla jste vdaná. Bohu! Já byla vdaná! Jednou! Skorem! A stačilo. Protože manželství je trápení, chvíli do mě jsou zvědět, ženská občas práva, a žádný svár.